Gościa niedzielnego film DVD Bernadetta Cud w Lourdes. Wzruszająca historia objawień, które odmieniły życie wielu pokoleń. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Core i5. Po 7% rabacie zapłacisz 2417 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 26 października, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest szansa, a nawet dwie, na spotkanie z Olgą Tokarczuk. Noblistka jest na targach książki w Krakowie. W Holandii uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia przez Polaków Bredy. O niedokarmianie dzikich zwierząt apeluje do turystów Tatrzański Park Narodowy. Olga Tokarczuk na targach książki w Krakowie. Czytelnicy właśnie teraz mają okazję zadać pytanie laureatce literackiego Nobla. W sumie na krakowskich targach zaplanowano spotkania z 750 pisarzami, poetami, ilustratorami i tłumaczami. Wystawia się prawie 600 wydawców z ponad 20 krajów. Miłośnicy książek od rana odwiedzają halę Kraków Expo. Myślałam, że będzie mniej ludzi. Jestem zaskoczona pozytywnie. No jest tłum. Przeszłam przez stoiska uniwersyteckie, ponieważ interesuje mnie literatura naukowa i są bardzo ciekawa. A teraz idę trochę w beletrystykę i zobaczyć dla przyjemności. I byłam już na komiksach. Jest dużo stoisk, bardzo fajnych. Absolutnie. Wstały wcześnie rano, pełna mobilizacja, żeby tylko dotrzeć na targi. To jest tyle książek, że wszystko bym chciała kupić. Także jutro jest szansa na spotkanie i autograf noblistki od 10:00. Olga Tokarczuk będzie podpisywać swoje książki w wydawnictwie literackim przy Długiej w Krakowie. Teraz uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia przez Polaków z rąk Niemców holenderskiej Bredy. Ostatni żyjący żołnierze generała Stanisława Maczka oddali hołd kolegom pochowanym na cmentarzu wojskowym w Oosterhout. Była salwa honorowa, odegrano hymny Polski i Holandii. Dla syna generała Andrzeja uroczystości rocznicowe są wyjątkowym wydarzeniem. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj. Przede wszystkim, jak się patrzę na te groby, jacy oni byli młodzi i podali swoje życie dla nas wszystkich, dla Europy, dla całego świata. I nigdy nie wrócili do Polski, tak jak zresztą ojciec też nie wrócił. Bardzo ich uwielbiam i w ogóle Polonię całą trzymam w sercu. Główne uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia przez polskich pancerniaków Bredy odbędą się we wtorek. Podróż dłuższa o godzinę, ale przejazd o czasie. Tak będą kursować pociągi dzisiejszej nocy, kiedy przejdziemy z czasu letniego na zimowy. Wskazówki zegarów cofniemy z godziny 3 na 2. Zmianę czasu odczują zarówno kolejarze, jak i pasażerowie, którzy będą w nocy z soboty na niedzielę w czasie podróży. Przewoźnikiem, który jako jedyny wyprawia nocne pociągi, jest spółka PKP Intercity. Jak mówi jej rzeczniczka Katarzyna Grzduk, w trasie będzie wtedy 17 pociągów należących do przewoźnika. Zmiana czasu letniego na zimowy wiąże się z wdrożeniem specjalnego rozkładu jazdy. W noc przejściową 17 pociągów PKP Intercity zatrzyma się na godzinny postój na najbliższej stacji, po czym ruszy w dalszą trasę. Ale rozkładowe godziny odjazdu i przyjazdu zostaną zachowane. W praktyce oznacza to na przykład, że skład TLK w stronie relacji Przemyśl-Kołobrzeg zatrzyma się na stacji Inowrocław o godzinie 2.59 starego czasu, a odjedzie w dalszą trasę o 3.00 nowego czasu. Szczegóły dotyczące sobotnio-niedzielnego rozkładu jazdy są dostępne na stronie przewoźnika oraz na portalu pasażera PKP Polskich Linii Kolejowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów o niedokarmianie dzikich zwierząt. TPN rozpoczął akcję edukacyjną, ponieważ sporo zwierząt schodzi jesienią w niższe partie gór. Szczególnie niebezpieczne mogą okazać się próby dokarmiania i pozostawiania pożywienia dla niedźwiedzi. To zagrożenie zarówno dla ludzi, ale też dla chronionego gatunku, mówi Jan Krzeptowski, Sabała z TPN-u. Na przykład oswojone niedźwiedzie podchodzą blisko schronisk, domów, wychodzą poza teren parku i potem taki osobnik musi być albo odstawiony do zoo, gdzie spędzi resztę życia, albo często kończy się to odstrzałem takiego groźnego już dla człowieka osobnika. Więc bądźmy rozważni, starajmy się, żeby nie łączyć tego naszego ludzkiego świata z tym światem dzikich zwierząt, bo na pewno się dla nich to dobrze nie skończy. To prawdopodobnie ostatni w tym roku tak słoneczny i ciepły weekend w Tatrach. Na szlakach są tłumy turystów. W przyszłym tygodniu prognozowane jest załamanie pogody, spadek temperatury oraz opady deszczu i śniegu. Za chwilę pogoda na ten weekend w całym kraju. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem, w nocy i jutro na wschodzie i południu pogodnie, na północy i zachodzie przybywać będzie chmur, które przyniosą przelotne opady deszczu. W nocy od 5 do 12 stopni, a jutro od 14 nad samym morzem, przez 18 w centrum do 21 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za smartfon Huawei Mate 20 Lite z 4 aparatami wspomaganymi sztuczną inteligencją. Po 8% rabacie zapłacisz tylko 864 zł. A za komputer HP Omen z procesorem Intel Core i7 po 10% rabacie zapłacisz 3869 zł i 10 groszy. Więcej okazji w Nowej Gazetce i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sobota super! W Kauflandzie super! Upaluj super! Super łup! Ty też złup super łup i kup winogrona czerwone kilo po 4,95. W tym tygodniu łup też w niedzielę. Kaufland. Ale super łup. Łup, łup, super łup. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba, no. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Czy można pogodzić się podczas remontu? Tak, z ogromnym wyborem płytek ceramicznych od Leroy Merlin to możliwe. Ponad 2000 wzorów, glazur, gresów, terakoty i mozaiki pogodzi wszystkie, nawet najbardziej odległe gusta. Modne kolory i wzory drewna, kamienia czy betonu. A to wszystko już od 16,95 za metr kwadratowy. Leroy Merlin, dla bohaterów domu. Przedsiębiorco, opracowałeś lub kupiłeś nową technologię? Chcesz ją wdrożyć? Złóż wniosek w Banku Gospodarstwa Krajowego o premię technologiczną dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sfinansujemy do 70% Twojej inwestycji, nawet do 6 milionów złotych. Kredyt na innowacje technologiczne. Spłacasz mniej niż pożyczasz. Fundusze europejskie w Twoim interesie. Szczegóły na bgk.pl. / kredyt na innowacje technologiczne. Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Słuchaj, a gdybyśmy za nową oszczędną zmywarkę mogli zapłacić teraz tylko połowę, to by było fajnie, co? Teraz połowę? Nie, no to byłoby super, Barbara. W Media Expert tniemy ceny na pół. Na przykład oszczędna zmywarka Whirlpool, tylko 9 litrów wody na cykl, klasa A+++. Teraz płacisz tylko 799 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport o stanie świata. Ameryka Łacińska wrze. Zamieszki w Chile, Ekwadorze, niepokoje po wyborach w Boliwii. Dlaczego Latynosi wychodzą na ulice? W Rzymie kończy się synod amazoński. Czy w kościele katolickim następuje fundamentalna zmiana społeczna? Francja wetuje rozpoczęcie negocjacji Unii z Albanią i Macedonią Północną. Kto na tym straci, kto skorzysta? W programie opowiemy także, jak Polska pomaga ukraińskim żołnierzom wracającym z pola walki. Jak radzą sobie ze stresem pourazowym? Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Media pesadilla, la media pesadilla, la media pesadilla, la que anoche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía convertida en un camión. Una voz misteriosa, oí que me decía, tú serás mi conductor. Y yo muy asustado y sin saber manejar, todito le movía, pero no podía arrancar. Qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Está dura la palanca. Ay, qué le pasa a mi camión? Qué le pasa, que no arranca? Con tan buena transmisión. Y está dura la palanca. Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. Y a la bomba le chupaba y nada. Y enclochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el saxo le tocaba y nada. Le buscaba y nada. Ay, ¿qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa, que no arranca. Con tan buena transmisión. Y está dura la palanca. Ay, qué le pasa a mi camión. Qué le pasa, que no arranca. Con tan buena transmisión. Y está dura la palanca. ¡Arriba, cabo! ¡Opa! Yo me volví a subir, yo me volví a subir porque ya quería aprender. Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando, y yo estaba pensando siquiera soy mal chofer. Yo le di a toda prisa y ya me iba a arrancar, y ya me iba a arrancar, pero en eso desperté. Oí que me decían, pobrecito Miguel, está bajo de la cama, ¿qué le puede suceder? Qué te pasa, oye Miguel? ¿Qué te sube, qué te baja de la cama? Dime, dime, ¿qué te pasa, hombre Miguel? Que acabaste con la cama. Ay, qué te pasa, oye Miguel. Que te sube, que te baja de la cama. Qué te pasa, oye Miguel. Que te sube, que acabaste con la cama. ¡Oye! Le tocaba el arranque y nada. Yo le daba manivela y nada. Le buscaba por abajo y nada. A la bomba le chupaba y nada. Y encrochaba de nuevo y nada. Revisé la batería y nada. Hasta el saxo le tocaba y nada. Le buscaba y nada. Ay. Chilijski zespół Chico Trujillo na początek raportu o stanie świata. Milion ludzi przeszło ulicami Santiago de Chile, wzywając rząd do walki z nierównością i biedą. Ten akurat piątkowy marsz miał charakter pokojowy, ale wcześniej protestujący próbowali wedrzeć się do siedziby kongresu. Demonstracje w Chile trwają od tygodnia. W ich wyniku 16 osób zostało zabitych, kilka tysięcy odniosło rany. Kilka tysięcy również trafiło do aresztu. Protesty miały miejsce także w Ekwadorze, gdzie ludzie demonstrują przeciwko zniesieniu dopłat do paliwa. W Boliwii ludzie wyszli na ulicę po niedzielnych wyborach. Wielu uważa, że ich wyniki zostały sfałszowane tak, by władzę mógł utrzymać prezydent Evo Morales. A w tle tego latynoskiego wrzenia w Rzymie kończy się trzytygodniowy synod amazoński. Spotkanie hierarchów Kościoła katolickiego w sprawie między innymi trudnej sytuacji Kościoła w Ameryce Łacińskiej, gdzie spada liczba katolików na rzecz protestantów, rośnie skala wyzwań stojących przed Kościołem. W studio Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. A w Rzymie w studio Radia Watykan Edward Augustyn, publicysta Tygodnika Powszechnego, który przygląda się obradom synodu amazońskiego. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, buona sera. I może zacznijmy od myśliwieckiej, od tej fali protestów. Przede wszystkim dlaczego Chilijczycy protestują? Chilijczycy protestują z powodów gospodarczych i największych nierówności społecznych w całej Ameryce Łacińskiej. To jest tak, chyba że... nawet więcej. Ja widziałem taką tabelkę, gdzie... Tak, tak, no w skali światowej. W skali światowej to jest kraj o chyba największej skali nierówności wśród tych krajów najbardziej rozwiniętych. Tak, i to jest szczególnie uderzające, dlatego że Chile jest zawsze w Ameryce Łacińskiej podawany w innych krajach jako przykład sukcesu gospodarczego. W zasadzie nie ma... Każdy, kto jest Latynosem, to słyszał na pewno przynajmniej raz czy dwa razy w życiu o tak zwanym cudzie chilijskim. To jest kraj z najlepszym wzrostem gospodarczym w tym kraju, w zasadzie nieprzerwanym wzrostem gospodarczym od lat 70. Chile jest krajem bogatym jako kraj, natomiast Chilijczycy tego w ogóle nie odczuwają. Takim momentem, który zdetonował te protesty, to było podniesienie ceny za przejazdy w Santiago. To była niska podwyżka, bo w przeliczeniu na nasze to było 15... Przejazdy metrem. Tak. Tak. To było 15 groszy za bilet. Taka była podwyżka. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ponad połowa Chilijczyków zarabia mniej więcej 2400 zł. Jak na Chile to jest bardzo niska pensja, ponieważ w Chile wszystko jest sprywatyzowane jeszcze od czasów generała Augusto Pinocheta. Absolutnie wszystko. I cena transportu to jest mniej więcej 30% wydatków każdej rodziny. To są drugie największe wydatki po jedzeniu. Większość rodzin chilijskich jest w ogóle zadłużona. Oni wydają więcej na podstawowe potrzeby niż zarabiają. I ta podwyżka za transport, a w przeliczeniu transport, jeżeli się nie ma zniżki, bo istnieją zniżki, ale są w zasadzie do wąskich grup zawężone. Na przykład w Santiago de Chile cena miesięcznego transportu, jak się jedzie z pracy do pracy, to jest około 500 zł. No wyobraźmy sobie, co by to było, gdybyśmy musieli tyle na przykład płacić w Warszawie. W związku z czym to był ten katalizator, który wyprowadził ludzi na ulicę. I co prawda rząd się z tego niedługo wycofał, ale wyprowadzenie w odpowiedzi wojskowych, strzelanie do tłumów, wprowadzenie godziny policyjnej, co się kojarzy z czasami właśnie dyktatury wojskowej, to było to, co wygoniło tych ludzi na ulicę. To sprawiło, że oni podtrzymują te protesty, że ten milion osób protestował wczoraj i oni się domagają po prostu wreszcie reform w tym kraju, które sprawią, że równomiernie się będzie ten majątek narodowy rozkładał. Prezydent Sebastian Piniera mówi, słyszymy, co do nas mówicie. Czy to znaczy, że ta władza zareaguje, czy to jest granie na czas? Już zareagował, bo on zapowiedział szereg reform, między innymi podniesienie pensji minimalnej oraz emerytur, bo emerytury są głodowe też w Chile. Natomiast to jest tak naprawdę... W dniu, w którym zaczęły się te protesty, Sebastian Piniera, który jest miliarderem, ma prawie 3 miliardy dolarów prywatnego majątku, był na obiedzie w jednej z najdroższych restauracji w kraju. Później wysłał to wojsko na ulicę i powiedział, że jesteśmy w stanie wojny. To są takie słowa, które wczoraj powtarzali wszyscy po prostu demonstranci. Zresztą takie nawoływania do tego, żeby on ustąpił z urzędu, są dość powszechne, chociaż do tego nie dojdzie z powodów politycznych. On wytrzyma jeszcze następne 2 lata, które mu zostały w tej kadencji. Ta seria reform, które trzeba by przepchnąć przez kongres, wymagałaby współpracy wielu partii różnych. Lewica mówi na przykład o tym, że należałoby zwołać zgromadzenie konstytucyjne, które rozpisałoby nową ustawę zasadniczą, bo poprzednia to jest jeszcze ta, którą właśnie wprowadzono za dyktatury wojskowej. No ale na to z kolei się nie zgadza prawica. W związku z czym te reformy, te zapowiedzi reform, o których teraz mówi Piniera lub ewentualnie inni politycy, to się wydaje jednak gra na czas niż faktyczna reforma. I dodajmy jeszcze, że przez 30 lat po upadku dyktatury wojskowej, mimo że przez długi czas rządziła lewica, bo Piniera jest prawicowym prezydentem, ale lewica rządziła przez większość czasu, nie dość, że nie wprowadzono żadnej z tych reform, to jeszcze tą prywatyzację nawet posunięto dalej, niż ona była za czasów dyktatury. Panie Edwardzie, zwracam się do Edwarda Augustyna, który jest z nami w studiu Radia Watykan. Mamy kontynent ogromnych nierówności. Mówię o kontynencie, ale to są poszczególne kraje. Mówiliśmy tutaj o Boliwii, o Ekwadorze, przede wszystkim o Chile. Jak w tym wszystkim się odnajduje Kościół, zwłaszcza Kościół Franciszka, Argentyńczyka? No właśnie, to jest Kościół papieża Franciszka. Kardynałowie jakby wybrali na papieża osobę spoza Europy, o innej kulturze, innej mentalności. To w zasadzie powinni się spodziewać, że centrum Kościoła przeniesie się z Europy, że już Kościół katolicki nie musi być europocentryczny i to centrum, no nie powiem, żeby ono było cały czas w Ameryce Łacińskiej, ale na pewno Ameryka Łacińska jest papieżowi Franciszkowi strasznie bliska. To centrum się przenosi, czy do Ameryki Łacińskiej, czy do Afryki, czy do Azji, no tam jest dużo więcej katolików niż w Europie. I te problemy są mu bliskie. Ten synod amazoński zapowiedział 2 lata temu. Amazonia to jest region, który leży na terenie 9 państw. Ta sytuacja polityczna jest oczywiście bardzo różna. Ja może wyjdę tylko troszeczkę tej polityki, ja się na tej sprawie nie znam, ale cały czas to słyszę, że na przykład rządy prawicowe, choćby w Brazylii, zarzucają papieżowi Franciszkowi i mają za złe, że zwołał ten synod, ponieważ uważają, że on chce zinternacjonalizować Amazonię. Jest to jakoś tam zgodne, to co robi Kościół, z pewnymi projektami Narodów Zjednoczonych, żeby stworzyć rezerwat narodowy, ponadnarodowy tak naprawdę na terenie Amazonii, zarządzany przez jakąś agendę międzynarodową. Więc rządy o prawicowych poglądach, czy takich bardziej nacjonalistycznych, no absolutnie się na to nie chcą zgodzić. To jest jedna sprawa. Synod ma tak naprawdę takie trzy filary. Czyli filar społeczny, ekologiczny i duszpasterski. To kolejność nie ma znaczenia tak naprawdę. Jeśli mówimy o tym filarze na przykład społecznym, no to Kościół po prostu staje w obronie najbiedniejszych, choćby Indian amazońskich, staje w obronie ich prawa do ziemi, ich w ogóle praw ludzkich, praw obywatelskich. Co też się nie podoba nie tylko politykom, ale także choćby przedstawicielom wielkiego biznesu, bo tam sporo i firm, i państwowych, i prywatnych, no chciałoby z tej Amazonii jakąś korzyść dla siebie mieć i cały czas ją miało i dalej ma, dewastując ją i niszcząc. Więc na ten temat społeczny nakłada się w tym momencie mocno temat ekologiczny. To, co przeżywaliśmy jakiś czas temu, czyli te pożary Amazonii, jest przekonanie, że cała duża część tych pożarów była sprowokowana, czyli to były podpalenia, degradacja, deforestacja, wycinka tych drzew, zagłada w pewnym sensie niektórych plemion, bo tutaj wiele było takich przykładów podawanych, że gdy buduje się hydroelektrownie i tak naprawdę rząd mówi, że to jest działalność proekologiczna, bo to będzie czysta energia, to tak naprawdę to się wiąże na przykład z zniszczeniem terenów Indian, czy wręcz z zabójstwem wielu z nich i z wysiedleniem, czyli tak naprawdę śmiercią tej kultury ich. Więc to jest ten drugi aspekt ekologiczny, także kwestia globalnego ocieplenia, które w dużym stopniu też na ten region ma wpływ. I trzeci aspekt... Panie Edwardzie, jeśli można, przepraszam, że przerywam, ale może ten aspekt duszpasterski zostawmy sobie w tej chwili z boku, wrócimy do niego za chwilę. Natomiast prosiłbym Macieja Okraszewskiego tutaj o komentarz, bo rzeczywiście mamy sytuację bardzo mocnych kontrowersji związanych z tym, co się dzieje zwłaszcza w Brazylii i z działalnością papieża, no, z uznaniem na dobrą sprawę, z uznaniem przez Franciszka, że podstawowym działaniem Kościoła w tej chwili to jest wsparcie ludzi wspólnot wykluczonych, bo pewnie tak moglibyśmy określić główny temat tego pontyfikatu, prawda? Tak. W Brazylii, bo tu akurat ten synod amazoński oczywiście nie dotyczy tylko tego kraju, tam są przedstawiciele wszystkich pozostałych też krajów, na terenie których Amazonia się znajduje, no ale Brazylia jest najważniejsza i tych przedstawicieli ma najwięcej. I w Brazylii faktycznie budzi to duże kontrowersje, tak jak pan redaktor powiedział wcześniej, ze względu na opozycję rządu prawicowego Jaira Bolsonaro wobec Franciszka. Ta opozycja wynika z różnych powodów. Po pierwsze jest tak, że te obawy o internacjonalizacji Amazonii, to są obawy w ogóle klasy politycznej brazylijskiej, które istnieją od bardzo dawna. Możemy o nich mówić tak naprawdę nawet od dwóch wieków, ale z taką pełną siłą od lat 70. one się zmaterializowały. Szczególnie były pod koniec lat 80. głośne, kiedy wówczas prezydent Jacques Chirac, francuski prezydent, właśnie mówił o tym, że być może należałoby w Amazonii przeprowadzić taką międzynarodową akcję ratowania lasów wtedy, kiedy było z tymi lasami faktycznie najgorzej. Od tamtej pory Brazylia bardzo uważa na to, żeby ktoś nie wszedł na ich teren, tak mówiąc. I powiedzmy sobie szczerze, że to jest zupełnie zrozumiała postawa, prawda? To znaczy kiedy Brazylijczycy wysuwają ten argument, wy już swoje lasy wykarczowaliście, wypaliliście wszystko, co było do wypalenia i teraz nam mówicie, co my mamy robić z tym, co znajduje się na naszym terenie. No, trudno odmówić tej argumentacji logiki. Tak, no to jest argument, który rezonuje bardzo dobrze wśród różnych Brazylijczyków i oni uważają bardzo często, i akurat to jest pogląd prezydenta, że Jaira Bolsonaro to nie jest żadna postawa polityczna, on uważa, że tam są po prostu zasoby naturalne, które należą do Brazylijczyków, na których oni się powinni bogacić i nikt nie powinien się w to wtrącać, to jest jego stanowisko. Jeszcze dodajmy do tego, że jego niechęć do Franciszka wynika też z tego, że Bolsonaro jest... On był ochrzczony jako katolik, jako dziecko, natomiast obecnie jest zielonoświątkowcem. Co prawda nigdy oficjalnie tej wiary nie zmienił, ale uczestniczy w nabożeństwach zielonoświątkowych, powtórnie chrzcił się w rzece Jordan w Izraelu i tak dalej. I zielonoświątkowcy w Brazylii są politycznie dużo bardziej wpływowi w tej chwili niż Kościół katolicki, ze względu na właśnie zmiany demograficzne. Prawdopodobnie jeszcze w ciągu najbliższej dekady ich liczba wiernych przekroczy w Brazylii liczbę katolików, a kiedyś to był kraj z największą liczbą katolików na świecie. I to też jest powód, dla którego Bolsonaro uważa, że z Franciszkiem nie trzeba się liczyć, bo to nie są jego wyborcy. Panie Edwardzie, to jest Kościół, który przeżywa w tej chwili problemy związane z odpływem wiernych i czy ten synod w ogóle zmagał się z tym problemem? Tak, o tym było sporo mowy. To, co panowie powiedzieliście, że Kościół katolicki traci wiernych przede wszystkim na rzecz kościołów protestanckich, tylko, no, może nie tylko dlatego, ale z jednym z powodów jest to, że tak naprawdę w Amazonii, w małych wioskach rozsianych po całym terenie, do których trzeba czasem płynąć rzeką kilka dni, w tych małych wioskach pastor jest na miejscu. pastor protestancki, natomiast ksiądz czasem przyjeżdża raz na rok. W związku z tym normalna msza, taka eucharystia, odbywa się tam bardzo rzadko. Dla wielu wiernych chrześcijaństwo to jest chrześcijaństwo, w związku z tym jeśli jest wspólnota protestancka, to nie widzą powodów, żeby do niej przejść. Ci, którzy zostają wierni wierze katolickiej, domagają się od swoich duszpasterzy, od biskupów, żeby mieli dostęp do choćby do Eucharystii, do sakramentów, mówiąc wprost. I to jest ten problem najważniejszy chyba i też najbardziej medialny, o którym mówiono podczas synodu, czyli czy będzie zgoda na święcenie żonatych mężczyzn, tak zwanych viri probati, czyli mężczyzn już powiedzmy w średnim czy w starszym wieku, którzy mają własne rodziny, którzy są osobami zaufanymi, związanymi z Kościołem i ci mężczyźni mogliby otrzymać święcenia kapłańskie, mieszkać na terenie swojej parafii, swojej wspólnoty i tam po prostu być jako kapłan, służyć choćby raz w tygodniu sakramentami. I czy będzie? Czy wiemy już, czy to w tej liście deklaracji posynodalnej się znajdzie? Ja wczoraj rozmawiałem z kardynałem Pedro Barreto z Peru, i on powiedział, że tak naprawdę to jest sprawa już rozstrzygnięta, to znaczy jeśli chodzi o propozycje synodalne, bo synod nie podejmuje żadnych decyzji. Synod przedstawia propozycje, mówi czego oczekują wierni, czego oczekują biskupi na synodzie od papieża Franciszka i papież Franciszek zdecyduje. Większość biskupów na synodzie to byli biskupi głównie z krajów Ameryki Łacińskiej, z krajów amazońskich. Oprócz tego była część biskupów z Kurii czy z krajów europejskich, ale mniejszość. Czyli większość biskupów jest za tym, żeby taka możliwość została stworzona. Od razu zaznaczył, że nie oznacza to likwidacji celibatu w Kościele. To będzie sposób, jaki to zostanie przeprowadzony, jeszcze nie jest znany. Wiemy na pewno, że została powołana komisja 16-osobowa, taka rada amazońska. Już 13 biskupów zostało wybranych z każdego kraju amazońskiego, z Brazylii 4, z pozostałych po 2 po 1. Papież do tego dorzuci jeszcze 3 swoich przedstawicieli i ta rada dopiero po synodzie będzie zastanawiać się, jak wprowadzić w życie te deklaracje czy propozycje synodalne i potem dopiero przedstawi papieżowi wnioski do akceptacji. To jeszcze może potrwać. To nie będzie tak, że już po tym synodzie się tak szybko wszystko zmieni. Decyzję podejmie papież i decyzję i dopiero ta decyzja będzie jakby kluczowa dla Kościoła. Ja jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na dwie rzeczy, które były najbardziej medialne, które najbardziej się w mediach przebijały. Pierwsza to jest diakonat kobiet. Prawda? To znaczy dopuszczenie kobiet do czynności liturgicznych znacznie więcej, w większym wymiarze niż do tej pory. Tak, na terenie amazońskim. Z tego co wiem, ten pomysł nie przejdzie w tym momencie. Tak mówił wczoraj kardynał Barreto, że oczywiście o tym rozmawiano, ale tak naprawdę on uważa, że to jeśli głównym problemem jest brak Eucharystii, dla tych wspólnot katolickich, no to diakonat to niczego nie zmienia, ponieważ diakon nie może odprawiać mszy, czy jest mężczyzną, czy jest kobietą. W związku z tym tę sprawę odłożono zupełnie. Być może będzie jakaś posługa dla sióstr zakonnych, dla kobiet, które de facto już i tak wypełniają tam rolę prawie że kapłana, to znaczy głoszą kazania, odprawiają nabożeństwa, także niedzielne, udzielają komunii, chrzczą, asystują przy sakramencie małżeństwa. Nawet, jak powiedział kardynał Barreto, u niego siostry wysłuchują zwierzeń, problemów wiernych, czyli coś w rodzaju spowiedzi, oczywiście nie mogą rozgrzeszać, ale kardynał mówi, ale Pan Bóg wie, że jeśli nie ma innej możliwości, a żal jest szczery, to jego łaska może wszystko. Więc ten stan faktyczny, praktyka tam jest zupełnie inna niż my tutaj sobie myślimy. Ale to prowadzi tak? Jednak do pytania, bo te środowiska konserwatywne w Kościele boją się i dają wyraz tym obawom, że to, co dzieje się w tej chwili na synodzie amazońskim, to jest droga dla całego Kościoła. I trudno chyba uniknąć takiego spostrzeżenia, że nawet jeżeli coś się dzieje na poziomie Amazonii, no to Kościół jest instytucją powszechną, że jakby odpryski tego trafią również do parafii w Polsce, w Czechach, w Anglii, nie wiem, gdziekolwiek. Ci, którzy tak mówią, to mają ku temu powody, ponieważ w podtytule synodu amazońskiego jest nowa droga dla Kościoła i ekologii integralnej. I mimo, że kardynałowie i biskupi bronią się i twierdzą, że to dotyczy tylko i wyłącznie Kościoła amazońskiego, no to wiadomo, że to będzie miało jakiś wpływ na cały Kościół. Oczywiście jednym z pomysłów jest stworzenie rytu amazońskiego. Podobnie jak mamy w Polsce, nie wiem, obrządek grekokatolicki, jak są obrządki wschodnie katolickie, czy ordynariaty dla księży anglikańskich, które mają własną liturgię, własny język, własne obyczaje, własną tradycję i własne prawo, przepisy, dyscyplinę. I w tym obrządku kapłani mogliby być żonaci. Więc tutaj też jest wchodzi w grę, to jakieś wyjście. Tutaj też wchodzi w grę to, o czym też się mówi, czy to tak zwana inkulturacja, o której słyszymy od czasu Jana Pawła II, prawda? Ale mówiąc językiem najprostszym, to chodziłoby o, no niektórzy mówią o chrzczenie bóstw lokalnych. Pewnie nie o to, ale coś na rzeczy jest. Tak, tego się boją. Przeciwko temu są tutaj w Rzymie protesty różnych grup konserwatywnych. Papież Franciszek, jeśli chodzi o inkulturację, jest osobą, można powiedzieć, dość odważną. I on się nie boi, że jest to idolatria, że jest to kult bóstw i bożków. On raczej uważa, że w każdej kulturze, także w kulturze Indian, są elementy, zalążki, nasiona prawdy i prawdziwej wiary. Zresztą to nie on tylko uważa, tak powiedział Sobór Watykański II w deklaracji Nostra Aetate. On do tego wrócił, w związku z tym on nie uważa, żeby Indianie, którzy przywożą do Rzymu i stawiają w kościołach statuetkę Paciamamy, że oni jej oddają kult jako bogini. Oni widzą w niej symbol ziemi, symbol życia, są wdzięczni ziemi, swojej matce, za to, że ich karmi i żywi. Mówi papież i mówią kardynałowie, robią dokładnie to samo, co 800 lat temu robił święty Franciszek, nazywając ziemię swoją matką i siostrą. Oczywiście zdania są tutaj różne, obawy są wielkie, lęk jest wielki. Ale papież tu jest mocno zdeterminowany. Ta statuetka Paciamamy, która została przez jakąś grupę nieznanych, niezidentyfikowanych osób wykradziona z kościoła, do Tybru wrzucona tydzień temu, została wczoraj z Tybru wyciągnięta, bo to było kilka tych statuetek. Całkiem możliwe, że jutro będą jako dekoracje podczas mszy zamknięcia synodu. I jeszcze słowo Maciej Okraszewski. Czy tego typu działania kościoła od strony społecznej i politycznej uratują Kościół katolicki w Ameryce Łacińskiej? Moim zdaniem tego się nie da przewidzieć. Jeżeli chodzi o trendy w Brazylii, to na pewno nie, bo głównie Kościół traci wiernych jednak w ośrodkach, które są zurbanizowane i te powody są troszeczkę inne niż te powody amazońskie. Jeżeli Chile, od którego rozmawialiśmy, Chile przechodzi teraz przez bardzo duże załamanie ze względu na, jeżeli mowa o katolicy, ze względu na wcześniejsze afery pedofilskie, które wstrząsnęły tym kościołem. A jeżeli chodzi o inne kraje regionu, to trzeba je rozpatrywać każdy przypadek osobno. Ale wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy te trendy są dla Kościoła raczej negatywne niż pozytywne. Bardzo dziękuję. Maciej Okraszewski z portalu działzagraniczny.pl był z nami w studio w Warszawie, a w Rzymie Edward Augustyn, publicysta Tygodnika Powszechnego. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. el temible Pedro Alfumbea. En las noches a los remos se arrancaban un melódico rufín de hermosas cumbias. No se sombra a las viejas ya no reman, ya no crujen maleaven en el agua, solo quedan los recuerdos en la arena, donde ya se dormitando la piragua. Landes, mistrz kumbii chilijskiej w raporcie o stanie świata. Unia Europejska zablokowała rozpoczęcie negocjacji o przystąpieniu do wspólnoty Albanii i Macedonii Północnej. We wszystkich instytucjach unijnych większość opowiada się za rozpoczęciem negocjacji, ale w Radzie Europejskiej większość nie wystarcza. Musi być jednomyślność. Weto zgłosiła Francja, Holandia i Dania także wyraziły sprzeciw. Ubolewanie z tego powodu wyraził przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker, przewodniczący Rady Donald Tusk także nie jest z tego zadowolony. Parlament Europejski tak samo, ale to niewiele znaczy. Negocjacji akcesyjnych nie będzie, przynajmniej na razie. Studio Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego? Znaczy ja bym powiedziała, że Unia przede wszystkim ma problem sama ze sobą i to nie są te czasy, kiedy jeszcze dekadę temu Unia miała duże ambicje, żeby zmieniać swoje sąsiedztwo, nie tylko to najbliższe jak Bałkany, czy właśnie Partnerstwo Wschodnie, którego też jubileusz niedawno obchodziliśmy, ale sięgała nawet dalej do Azji Centralnej czy na Bliski Wschód. Teraz ewidentnie Unia jest zajęta swoimi problemami, kwestią Brexitu i nie ma tutaj zgody i jednomyślności tego, jak powinna wyglądać dalej polityka Unii na zewnątrz. To jednak Unia miała tylko jedną politykę zagraniczną. To właśnie była polityka rozszerzenia. Ta polityka odniosła sukces przede wszystkim w naszej części Europy, gdzie jakby widzimy tą zmianę na ulicach i widzimy, jak te kraje nasze sąsiednie się zmieniły. I to też miało, ta polityka miała też przynieść sukcesy na Bałkanach. W 2003 obiecano członkostwo. Liczono na to, że ta obietnica członkostwa w tym ekskluzywnym klubie spowoduje, że elity bałkańskie będą się reformować i kiedyś przystąpią właśnie do Unii Europejskiej. Teraz w Unii jest tylko Chorwacja, a pozostałe kraje, w pozostałych krajach tak naprawdę mamy większości, mamy regres demokratycznych standardów, więc to, że coś jest nie tak z polityką rozszerzenia jest oczywiste. Natomiast to, co powiedział, jakby tutaj ewidentnie widać, że Francja blokując otwarcie akcesji nie ma wizji, co dalej. To jest też taka wizja Francuzów. Ale to też jest taka sytuacja, że wraz z rozszerzeniem Unii zmienia się optyka Unii, prawda? To znaczy, bo wygląda na to, że jest wyłom między krajami nowej Unii, starej Unii, jakbyśmy powiedzieli jeszcze z dawnych czasów, prawda? To znaczy te kraje Europy Wschodniej, włącznie z Bułgarią, prawda? Która przecież ma problem z Macedonią, z nazwą Macedonia. One wspierają członkostwo. Problem natomiast z tym członkostwem mają takie państwa jak Francja, zwłaszcza Francja. To jest ciekawy przypadek w ogóle, prawda? Bo ona rozgrywa jakieś swoje interesy przy pomocy północnej Macedonii zwłaszcza. To znaczy ja bym powiedziała, że Francja przede wszystkim ma taką optykę, że rozszerzenie, nawet to z 2004 roku, przyniosło tylko i wyłącznie szkody Francji. Pozycja Francji polityczna i gospodarcza została mocno obniżona w Unii Europejskiej. To Niemcy skorzystały na rozszerzeniu w 2004 roku. Niemcy mają też więcej sojuszników właśnie w postaci państw Europy Środkowej, które najczęściej wspierają niemieckie stanowisko. stanowisko. Francja nie ma interesów na Bałkanach. Interesy na Bałkanach mają przede wszystkim Niemcy. W związku z tym Francuzi nie widzą, czy Paryż, bo to jednak chodzi głównie o Paryż. Paryż nie widzi powodów, dla którego miałby się zgadzać na akcesję, czy na kontynuowanie akcesji tych krajów. Jeśli Berlinowi tak bardzo zależy, to musi jakby ustąpić w innych polach Francji. Z kolei Berlin, mimo że jakby popiera politykę rozszerzenia, jest świadomy problemów tego, jakie problemy są na Bałkanach, to ma poczucie, że jakby nie ma ochoty, może tak powiedziałabym, bardzo ustępować Francji. To jest paradoksalna sytuacja, bo ja jeszcze pamiętam, jak właśnie 10 lat temu, to tutaj, czy nawet jak Europa wchodziła na Bałkany, to zawsze było takie myślenie, że właśnie Unia Europejska to jest to soft power. To Unia ma taką siłę, czy państwa europejskie mają taką siłę, żeby odbudowywać, żeby budować demokrację, żeby odbudować instytucje, że właśnie to, w tym jest siła Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych, które potrafią wejść z wojskiem, to jest to hard power. Mhm. Amerykanie wchodzą, takie było myślenie, wchodzicie. Jeszcze jest inny power, o którym za chwilę porozmawiamy, czyli takie państwa jak Rosja, Chiny, oczywiście, Turcja, prawda? Ale o tym za moment. Ja bym chciał, bo ja mam wrażenie, że nie wszyscy słuchacze zdają sobie sprawę, jak wielkim wysiłkiem dla takich państw jak Macedonia zwłaszcza jest znalezienie się w tym miejscu, w jakim one się znalazły, prawda? No Macedonia zmieniła nazwę. Tak, to jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że polityka rozszerzenia opierała się na takiej zasadzie, że państwa spełniają unijne warunki, wdrażają reformy, a za to są wynagradzane. Natomiast teraz mamy taką sytuację, że najbardziej zaawansowane są w procesie integracji państwa, które mają duże problemy z demokracją. To jest Czarnogóra i Serbia. Serbia bardzo mocno rozwija stosunki z Rosją. Szantażuje, czy naciska na Unię Europejską, pokazując, że ma alternatywę. Grozi też destabilizacją regionu, bo Serbia jest największym państwem na Bałkanach. Ma możliwości wpływania na sytuację polityczną w państwach ościennych i z tego powodu jest wynagradzana przez Unię Europejską. Natomiast te państwa, które faktycznie w ostatnich latach wdrożyły reformy, Macedonia, która zmieniła nazwę państwa, co budzi ogromne kontrowersje, bo jak my możemy sobie pomyśleć o nas, jakby ktoś powiedział, żebyśmy mieli zmienić nazwę państwa, to jest bardzo poważna kwestia społeczna przede wszystkim, to bardzo duży problem społeczny. Mamy Albanię, która wdrażała bardzo kompleksową reformę sądownictwa, też jakby skrojoną przez Unię Europejską. Obydwa te kraje spełniły te warunki. Mamy też Kosowo, które też spełnia warunki. Nie otwarcia negocjacji, ale uzyskania zniesienia wiz do Unii Europejskiej. I mimo wszystko z powodów politycznych Unia nie decyduje się myślę, że dobrze by było, żebyśmy jednak pamiętali, że nie wszystko jest tak pięknie, prawda? To znaczy, jak mówimy o korupcji w Albanii, czy jeżeli Francuzi mówią o, nie wiem, handlu ludźmi, czy coś takiego, to coś na rzeczy jest. To nie jest to kompletnie wyciągnięte oczywiście z kapelusza. Ja nie mówię, że te kraje nie mają problemów, natomiast nie mówimy o członkostwie, mówimy o otwarciu negocjacji. Negocjacji, które co będzie trwało kilka dekady albo kilkanaście lat. Oczywiście, więc to jest jakby pierwszy krok. Natomiast kwestia jest taka, że ja myślę, że każde państwo potrzebuje jakiegoś celu, który mobilizuje do działania. I członkostwo w Unii Europejskiej było takim celem, przynajmniej właśnie dla Macedonii i Albanii, żeby te reformy wdrażać, że elita polityczna też musi do czegoś dążyć. I teraz jest pytanie, co będzie dalej z Bałkanami? Co będzie dalej na przykład z Macedonią? Macedonia to jest kraj, który ma dużą albańską mniejszość. Ta idea integracji europejskiej to ten kraj jednoczyła. I teraz, jeżeli tej perspektywy nie ma i tą jakby takie działania właśnie Unii Europejskiej, jak nieotwarcie negocjacji, bardzo mocno stawiają pod znakiem zapytania, czy te kraje w ogóle mają szansę kiedykolwiek uzyskać członkostwo. No właśnie, bo tutaj jesteśmy na skraju takiej sytuacji, w której na Bałkanach będziemy mieli nową Turcję, jeśli chodzi o stosunki z Unią Europejską, prawda? Tak, problem jest o tyle taki, że Turcja jest dość dużym krajem, z mimo wszystko silną gospodarką, która ma alternatywy. Bałkany nie mają alternatyw, albo można powiedzieć bardzo no tak właśnie, pesymistycznie. O tych alternatywach porozmawiajmy. Że z jednej strony to oczywiście są takie kraje, które oferują alternatywę, typu Rosja, Turcja i Chiny, natomiast to są dalej takie kraje, które traktują Bałkany bardzo instrumentalnie, szczególnie Rosja. Znaczy polityka Rosji na Bałkanach jest wypadkową jej stosunków z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi. Rosja wykorzystuje swój potencjał na Bałkanach, żeby naciskać na Stany Zjednoczone, żeby wrócić do tej ligi państw mocarstw globalnych. I to trochę o to chodzi. Rosja pokazuje, że jeżeli będziecie wchodzić za mocno na Ukrainę, to my, to ja, my mamy, jesteśmy w stanie zdestabilizować wasze najbliższe sąsiedztwo. Bałkany to jest taki region, który jest otoczony przez kraje Unii Europejskiej i tu będziecie mieli problem, jeżeli będziecie wchodzić za bardzo właśnie w te obszary, które Rosja uważa za własną strefę wpływów. Ale tak naprawdę tych alternatyw nie ma. Znaczy to Unia jest największym inwestorem, to państwa członkowskie są największymi inwestorami, to z Unią jest największy handel. To Unia daje pieniądze na rozwój. Tego nie oferuje ani Rosja, której inwestycje na Bałkanach są bardzo małe, głównie w sektorze energetycznym, ani Chiny, które nie inwestują, ale dają kredyty, które destabilizują sytuację budżetową, na przykład w Czarnogórze, która teraz jest bardzo mocno zadłużona w chińskich bankach. Więc to nie jest ta wizja rozwoju, to jest raczej właśnie bardzo instrumentalne traktowanie regionu. Zoran Zaev, premier Macedonii, wzywa do rozpisania wyborów, twierdząc, że nie ma mandatu. To jest taki rejtanowski gest? Czy to jest po prostu konsekwencja tej sytuacji, konsekwencja polityczna, nie ma innej drogi? Znaczy ja bym powiedziała, że Zoran Zaev nie miał wyjścia w tej sytuacji, bo cała jego polityka przez ostatnie 3 lata opierała się na haśle: doprowadzimy do otwarcia negocjacji akcesyjnych, spełnimy wszystkie warunki i zagwarantujemy wam to, że rozpoczniemy te negocjacje. To się nie udało. No więc moim zdaniem to nie ma takich gestów odpowiedzialności politycznej dużo obecnie na świecie, ale jednak to jest taki właśnie gest pokazujący to, że wracający do społeczeństwa, żeby społeczeństwo powiedziało, co dalej. Czy faktycznie jakby ten polityk, ten rząd ma dalej mandat do tego, żeby rządzić krajem i żeby mimo wszystko starać się dalej o to, o członkostwo w Unii Europejskiej. A jak to odbierają przeciętni ludzie? To jest kolejny cios dla mieszkańców Bałkanów, świadczący o tym, że traktują nas znowu jako ludzi gorszego sortu, jako kraje, które się nie nadają. Znaczy ja bym powiedziała, że Macedonia ma naprawdę bardzo dużego pecha. To był kraj, który pierwszy rozpoczął negocjacje, który pierwszy uzyskał status kandydata do Unii Europejskiej w 2005 roku, który bardzo szybko się reformował i wtedy w 2008 nastąpił taki eskalacja konfliktu z Grecją o nazwę państwa i Grecja zablokowała członkostwo Macedonii w Unii Europejskiej i w NATO. To państwo 12 razy dostawało pozytywną rekomendację Komisji Europejskiej, że spełnia wszystkie warunki otwarcia negocjacji. A teraz jest ofiarą jakby konfliktu politycznego w ramach Unii Europejskiej. Bardzo dziękuję. Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Kontynuujemy w raporcie o stanie świata cykl o polskiej pomocy rozwojowej, czyli o projektach pomocowych realizowanych dzięki funduszom Polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Obecne są tego typu projekty od dawna na Ukrainie. Jeden z nich to jest wsparcie psychologiczne dla weteranów wojennych, dla ich rodzin, osób doświadczonych konfliktem na wschodzie kraju. Beneficjentami takiego wsparcia jest już ponad 500 weteranów, nie licząc ich rodzin. W tym roku Polska Pomoc poprzez Fundację Kalejdoskop Kultur oraz Fundację Wolny Wybór wspiera także ukraińskich psychologów pracujących z weteranami i przesiedleńcami. Z Kijowa Krzysztof Renik. Uchodzę, rodnaja, na wojnę. Są w nich słowa o miłości, tęsknocie, walce w obronie ojczyzny. Jest w nich pewien rodzaj romantyzmu. Pieśni powstałe w strefie ATO, czyli w Donbasie, na terenach, gdzie prowadzona była operacja przeciw prorosyjskim rebeliantom. Dla mnie teraz jedna семья. ВДВ i голубое небо. Ale rzeczywiste dramaty powracających z frontu rozgrywają się w ciszy. W takiej ciszy, jaka panuje w kijowskim hubie weteranów. Goście rozmawiają przyciszonymi głosami, jakby chcieli zapomnieć o odgłosach wojny. To właśnie tutaj rozmawiałem z osobami zaangażowanymi w realizację projektu Polskiej Pomocy. Tatiana Rudenko jest ukraińską koordynatorką projektu. U nas wojna już idzie. Trwa u nas wojna. Już 6. rok. Pozostawia ślady w psychice wielu ludzi. Liczba ludzi, którzy przebyli traumatyczne wydarzenia, jest znacznie większa, aniżeli w normalnych, spokojnych czasach. Swobodne, spokojne wreme. Jelena Pawliszyna prowadzi zajęcia terapeutyczne w hubie weteranów. Ich uczestnikami są jednak nie tylko weterani. Bardzo wielu ludzi brało udział w wojnie lub też miało jakiś kontakt z wojną. Jedni walczyli na froncie, inni czekali na tych, którzy walczyli. To grupy ludzi, z którymi pracujemy. Są jeszcze osoby, których przeżycia mają nieco odmienny charakter. Człowiek stracił dom, stracił miejsce pracy, utracił starych znajomych. Wszystko się w jego życiu zmieniło. Dociera do nowego miejsca i musi od zera je budować. To wszystko utrudnia adaptację, utrudnia budowę nowego życia. No ale oczywiście weterani to także beneficjenci zajęć psychoterapeutycznych. Weterani to odrębna historia. To doświadczenie w boju, to przeżycia związane z utratą współbraci żołnierzy. Po tym wszystkim ci ludzie starają się powrócić do życia w cywilu. No już i семья zmieniłaś, i друзья. Ale w międzyczasie i rodzina, i koledzy się pozmieniali. Trzeba w związku z tym przebudowywać siebie, mając za sobą ekstremalne doświadczenia, po to, by integrować się ponownie z nową rzeczywistością. Uważam, że te osoby mogą się dobrze zintegrować i mogą uczynić także nasze życie bogatszym. Interesuje mnie, jak z punktu widzenia weteranów wygląda powrót do cywilnego życia. Alina Wiatkina to weteranka, która w roku 2015 zajmowała się ewakuacją rannych obrońców donieckiego lotniska. Po tym, jak wróciłam z frontu, stałam się ogromnie bojaźliwa. We wszystkim, co działo się wokół mnie, widziałam zagrożenie. Widziałam je w autobusach, marszrutkach, w metrze. Ze względu na hałas oraz natłok ludzi nie byłam w stanie jeździć metrem. Początkowo przeszłam trening adaptacyjny w organizacji obywatelskiej Pobratymy, a potem rozpoczęłam indywidualną współpracę z psychoterapeutą. Pracuję z nim już prawie 2 lata. Wiem, że polscy terapeuci uczą naszych psychoterapeutów, w jaki sposób pomagać weteranom, w jaki sposób współpracować z rodzinami weteranów. Uważam, że jest to potrzebne i ważne, ponieważ dzielą się swoim doświadczeniem. Władysław, który zamierza jeszcze wrócić na front, prosił mnie o niepodawanie nazwiska. Pytam Władysława, jak jemu udało się wrócić z wojny do codziennego życia. Mnie się udało, bo po powrocie znalazłem pracę i pracuję w przyjaznym zespole. Inaczej jest z ludźmi, którzy wracają do domów, w których nikogo nie ma, którzy są samotni. Mam takich znajomych. Spotykam się z nimi, podtrzymuję ich na duchu, ale właściwie zawsze myślimy o powrocie. My всегда стремимся вернуться назад. Нам еще придется воевать, защищать родных своих и близких. Вернуться куда? На войну? Да, на войну. Такое есть, да, потому что там... Так, на войне. Jest coś takiego, ponieważ tam inaczej patrzy się na życie. Tutaj na przykład jest normalnością codzienna kąpiel. Tam natomiast jest to obojętne. Wszyscy śmierdzimy jednakowo. Jeśli tutaj będę śmierdzić, to ludzie nie będą się do mnie odnosili dobrze. Tam natomiast, gdy siedzimy w okopie i śmierdzimy podobnie, to jest to nam obojętne. Obowiązują zupełnie inne wartości. Gdy pobędziesz tam długo, to wracając tutaj musisz adaptować się do standardów, które narzuca ci społeczeństwo. A przecież wykonywałeś tam swoją robotę, ryzykowałeś życiem, a teraz ktoś narzuca ci jakieś inne normy. Ciężko to przyjąć. Ty wracasz się i ciebie kto też to nawiązuje, no, to da ci żywo. Psychoterapeutka Jelena Pawliszyna wyjaśnia mi, z jakimi przede wszystkim problemami borykają się weterani i przesiedleńcy. Najczęstsze problemy to depresja i problem z kontrolowaniem gniewu. Taką osobę złości na przykład to, że ludzie nie rozumieją, czym jest wojna. Bo wojna jest tam, a tu żyje się w warunkach pokoju. Wielu ludzi nie zetknęło się z wojną, nie czują wojny. Oni wiedzą, że wojna trwa, ale tutaj jej nie zauważają. I wtedy u weteranów pojawia się reakcja emocjonalna. Jak wy nie znacie? No, 5 lat idzie wojna. Jak to nie wiecie? 5 lat trwa wojna, a wy macie wątpliwości? Pojawia się wówczas agresja, rozdrażnienie, które może być efektem traumatycznych doświadczeń. Pora powrócić do zasadniczej idei realizowanego obecnie projektu polskiej pomocy, projektu finansowanego przez Polski Resort Spraw Zagranicznych. Projekt zorientowany jest na nauczenie psychologów interwizji, czyli innymi słowy działań w grupie samych psychologów skierowanych na autorefleksję. Chodzi o tworzenie grup wzajemnej pomocy dla samych psychologów, którym grozi zawodowe wypalenie. Psycholog, który długo pracuje z osobami po traumach, wypala się, traci możliwość działania, odchodzi. Chodzi o to, by nie tracić wykształconych fachowców. Polscy psycholodzy bardzo nam pomogli jeszcze w roku 2016, kiedy organizowaliśmy działania na rzecz tych, którzy przeżyli niewolę, śledztwa oraz tortury. Wtedy dzielili się z nami swoim doświadczeniem. Realizowany w tym roku w Kijowie projekt Polskiej Pomocy Rozwojowej, zorientowany przede wszystkim na wsparcie psychologów, jest kontynuacją działań wcześniejszych, które obejmowały zarówno weteranów, jak i przymusowych przesiedleńców. Krzysztof Renik z Ukrainy o polskiej pomocy świadczonej weteranom wojennym. Na koniec raportu o stanie świata, audycji, którą przygotowali dla Państwa Iwanka Kunewa, Michał Żakowski, Dariusz Rosiak i jeszcze jedna piosenka z Chile, Mariana Montalvo. Tanto sin saber lo que digo, tal vez te hablaré de ella que nunca conocí. Y así, en mis palabras locas, tal vez te hablaré de ella, revivirá en mi voz. Tal vez te hablaré de ella, de ese fuego que ardió, de su piel, de tu piel, del amor volcán, del amor carbón. Canto desde tierras lejanas, tal vez te hablaré de que nunca me oirá. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip. W naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica. Kogo wskaże czarownica? Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup minimum dwa produkty i zgarnij rabat nawet do 3200 zł. Promocja na wybrane produkty. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Słuchacze oczekujący na comiesięczną pensję proszeni są o udanie się do punktu Lotto i zagranie o ekstra pensję, czyli 5000 zł miesięcznie przez 20 lat. Ekstra pensja. Graj w punktach Lotto. Studio Piosenki Teatru Polskiego Radia zaprasza na koncert piosenek Kory Jackowskiej Kora. Wystąpią Szymon Butor, Natalia Cwajna, Nikola Krauze, Małgorzata Chruściel, Dominik Rybiałek. Program pierwszy Polskiego Radia, sobota, 26 października, tuż po godzinie 21. Zapraszamy. Sponsorem koncertu jest PKN Orlen. Marian, no weź. No przecież biorę, Barbara. Telewizor, laptopa i jeszcze zmywarkę biorę. Jak są takie mega okazje, Barbara, to trzeba brać. Mega okazje w Media Expert. Teraz im więcej promocyjnych produktów kupujesz, tym większy rabat zyskujesz. Drugi produkt 20% lub trzeci 40% lub czwarty 60% lub absolutna rewelacja. Piąty 80% taniej. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Przepraszam, chyba odwołam wykład. Mam straszną chrypę. Na chrypę kup w aptece pastylki Vokaler. Vokaler to jedyny wyrób medyczny na chrypę o takim składzie. Zawiera aż dwa składniki aktywne o działaniu potwierdzonym badaniami. Vokaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę i podrażnienia gardła. Do wyboru jest kilka smaków. I oczywiście także Vokaler bez cukru. Tak, potwierdzam wykład. Znalazłem sposób na chrypę. Vokaler. Niezawodny na chrypę. Tylko teraz w MediaMarkt. Rabat technologiczny. Im więcej technologii, tym większy rabat. Aż do 15% taniej. Na przykład za iPhone 8 64 GB. Po 5% rabacie zapłacisz 2231 zł i 55 groszy. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy.